αυλή του σπιτιού σου ήρεμα δίπλα στο πεζοδρόμιο με πέτρες φύτευες λουλούδια με το πατέρα που τον φωνάζα μουστάκια άντρα ρωμαλαίο οργισμένο στην όψη. Έπαιζα στο απέναντι πεζοδρόμιο κάτω απ' τη σκιά μιας αμυγδαλιάς και τον είδα χαρούμενο αντίθετο από όσα λέγαν γι' αυτό στο δρόμο. Στα τριάντα του γίγαντας πατέρας γεμάτος χαρά με την αθωότητά σου δε σε κοίταξα μα τη γλυκύτητά σου κι ασυνείδητα θέλησα να σ' ακολουθώ σε κάθε φόβο σε κάθε νύχτα. Έτσι διέκρινα τη γοητεία σου έγνοια μου έτσι βρήκα χωρίς να ορίσω για χρόνια χωρίς σκέψη την αιτία της αγάπης γλυκύτητα που δαμάζει την οργή την άγρια. Στα τριάντα του γίγαντας πατέρας γεμάτος χαρά με την αθωότητά σου δε σε κοίταξα μα τη γλυκύτητά σου κι ασυνείδητα θέλησα να σ' ακολουθώ